فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. جب جادوگر فرعون کے سامنے آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اگر جیت جائیں، اگر ہم غالب آ جائیں تو کیا ہمیں کچھ ملے گا؟ فہم یعملون للدنیا والاجر، اس لیے کہ وہ تو دنیا کی خاطر کام کرتے ہیں، وہ تو مزدوری کرتے ہیں کسی کی، تنخواہ، الاؤنس، سہولیات، چمک دمک، اچھی اچھی گاڑیاں اور کوٹھیاں، میڈیا میں نام و نمود اور نمائش، یہ ان کا مقصد ہے. تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنا مقصد کھل کر مانگا. وہ جادوگر دور حاضر کے جادوگروں سے زیادہ صاف ستھرے اور اچھے معاملات والے لوگ تھے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آخر ہدایت بھی عطا فرمائی. فرعون سے انہوں نے اپنا معاملہ طے کرنا چاہا اور کہا کہ اگر ہم جیت جائیں، اگر ہم غالب آ جائیں موسیٰ پر علیہ السلام، تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے خصوصی افراد میں سے ہو گئے، میری جو خصوصی کابینہ ہے اس میں تمہیں شامل کیا جائے گا. الْأَجْرُ هُوَ الْقُرْبُ مِنَ السُّلْطَانِ لِأَنَّ بِالْقُرْبِ مِنْهُ تُقْضَى الْحَوَائِجُ. صلہ کیا ہے دین فروشی کا؟ صلہ کیا ملے گا جادوگری کا؟ بادشاہ کا تقرب. اس لیے کہ جب بادشاہ کا تقرب حاصل ہوگا تو دنیا کی جو ضرورتیں ہیں، آسائشیں ہیں، علائشیں ہیں، وہ سب ان کو حاصل ہوں گی، اور اس کے بعد دنیا کی جو لذتیں ہیں، راحتیں ہیں، وہ ان کو ملیں گی. وَيَتَقَرَّبُ بَعْدَهَا لِلنَّاسِ لَهُمْ بِمَا شَاءُ مِنَ النَّاسِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. کھیتیاں، جانور، مویشی، خوبصورت خوبصورت گھوڑے، چاندی، سونا، عورتیں، بال بچے، دنیاوی آسائشیں سب دستیاب اور میسر ہوں گی. لیکن اصل بات یہ ہے، فرعون ان کو جس قرب اور تقرب کا وعدہ کر رہا ہے وہ دراصل کیا ہے؟ فساد ہے. ان بادشاہوں کا جو تقرب ہے، ان ظالم اور ناجائز حکمرانوں کا جو تقرب ہے میرے بھائیوں، دراصل یہ فساد دین و دنیا ہے. دین تو غرق ہوتا ہی ہے اس میں، اور دنیا بھی دراصل غرق ہی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ چند دنوں کی لذت ہے، اس کے بعد دوسری حکومتیں آ جاتی ہیں اور زیادہ دیر تک یہ مزے برقرار نہیں رہتے. حدیث پاک میں آتا ہے مزداد عبد من السلطان قربا الا ازداد من اللہ بعدا، جتنا انسان بادشاہ سے، حکمرانوں سے نزدیک ہوتا ہے اتنا ہی اللہ سے دور ہوتا ہے. یہ حدیث ہے میرے بھائیو. فرعون کو بھی ان باتوں کا اندازہ تھا. وکل سلطان وکل سلاطین والحکام یعرفونہ، تمام بادشاہ اور تمام حکمران ان باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں. حجاج بن یوسف کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ یہاں جو علماء ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہیں اور جرأت مند ہیں، حق گو ہیں، بے باک لوگ ہیں. تو حجاج نے سب کی دعوت کی اور بہت شاندار دعوت کی. دعوت کے بعد جب لوگ رخصت ہو گئے علماء، اس نے اپنے اراکین شورا کو کہا کہ اب ان کے اندر یہ بے باکی اور جرأت نہیں رہے گی، اس لیے کہ میں نے ان کو حرام کھلایا ہے. اللہ اکبر. ان حکمرانوں کے نزدیک ہونے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ہم نے بھی بہت ساروں کو دیکھا ہے کہ بہت ہی تقوی دار اور پرہیزگار لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن جب ان حکمرانوں کے نزدیک ہوئے تو حرام و حلال کی تمیز ان کی زندگی سے نکل گئی. بس امیر محترم کی طرف سے آ رہا ہے، وزیر اعظم کی طرف سے آ رہا ہے، وزیر اعلی کی طرف سے آ رہا ہے، فلان کی طرف سے آ رہا ہے، بس آ رہا ہے. حلال و حرام کی تمیز پھر باقی نہیں رہتی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب میدان گرم ہے، جیسے کہ آج کل کے حکمرانوں کے غلام اپنے حکمرانوں کی تعریف اور زندہ باد میں مصروف ہوتے ہیں، اسی طرح جادوگروں نے بھی. بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، فرعون کی عزت کی قسم ہم ضرور جیت جائیں گے، یہ نعرہ لگایا اور انہوں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی. لیکن اللہ جل جلالہ نے ان کے لیے سعادت لکھی تھی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت اور برکت لکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو تو ہدایت عطا فرما دی، کاش کے زمانے حاضر کے فرعونوں کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے۔ اب میرے بھائیوں، اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم یہ بیان کریں گے کہ فرعون کی جو دو لاٹھیاں ہیں، ایک مطمئن کرنے کی لاٹھی تھی جو جادوگروں کے شکل میں تھی، اب یہ لاٹھی تو ٹوٹ گئی کیونکہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تسلیم ہو گئے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون کہہ کر وہ دین الہی اور شریعت موسوی کے سامنے جھک گئے، تسلیم ہو گئے۔ اب فرعون کے سامنے دوسرا آپشن رہتا ہے اور دوسری لاٹھی کا استعمال رہتا ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اس دوسری لاٹھی کے بارے میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔